Jedźmy do szkoły na pełnej, wiadomo, z najlepszym towarem i w takich cenach, że szkoda nie brać. Back to deal, Mediamarkt. Wbijaj do sklepów lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska powinna zareagować na eksplozję rosyjskiego drona, mówi szef NATO. Czarna seria roztargnionych opiekunów. Dziś dwulatka wyszła ze żłobka i błąkała się po ulicach łódzkiego Widzewa. Kilkudziesięciu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią. Sekretarz generalny NATO uważa, że Polska powinna zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na swoim terytorium. Mark Rutte podkreślił, że sojusz koordynuje reakcję na ten incydent z polskimi władzami. Wojskowy bezzałogowiec rozbił się w nocy z wtorku na środę na Lubelszczyźnie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zdaniem sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego na ten incydent powinna zareagować nie tylko Polska, ale też inni członkowie NATO. Mark Rutte podczas wizyty w Kijowie podkreślił, że sojusz pozostaje w tej sprawie w bliskim kontakcie z polskimi władzami. Rzeczywiście, Polacy powinni odpowiedzieć na ten ostatni incydent, dlatego uważnie to obserwujemy i proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Ostrzejszej reakcji wobec Rosji oczekują wojskowi eksperci. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, uważa, że Polska powinna odpowiadać na ataki Kremla, ale nie musi do tego dochodzić w przestrzeni powietrznej. Jeżeli nas atakują właściwie po kilka razy dziennie w cyberprzestrzeni, to czas, żeby zaprzestać tylko obrony, ale też przejść do działań ofensywnych. Polski rząd określa ten incydent jako rosyjską prowokację. W tej sprawie resort dyplomacji przekazał notę protestacyjną do ambasady Rosji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Izrael musi zagwarantować ludności w Strefie Gazy dostęp do żywności, wody i lekarstw zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, przekazał Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. To reakcja na oficjalne stwierdzenie ONZ, że w enklawie panuje głód. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uznał to za wierutne kłamstwo. Od początku wojny Tel Awiw umożliwił dostarczenie 2 milionów ton pomocy do Strefy Gazy, stwierdził szef rządu tego kraju w wydanym oświadczeniu. Dwulatka wyszła sama ze żłobka i chodziła po ulicy w łódzkim Widzewie. Zauważyła ją przechodząca kobieta, która zaprowadziła dziecko z powrotem do żłobka. Początkowo pracownicy zaprzeczali, że dziewczynka jest ich podopieczną, ale po chwili przyznali, że należy do tej grupy. Dyrekcja żłobków jest w kontakcie z rodzicami dziecka oraz kobietą, która opisała wydarzenie w internecie, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta. Prowadzone są szczegółowe wyjaśnienia, a opiekunowie obecni tego dnia mają obowiązek złożyć pisemne raporty dotyczące przebiegu zdarzenia. Sprawa jest traktowana z najwyższą powagą. Sytuacja, w której dziecko opuszcza teren żłobka, jest absolutnie niedopuszczalna. Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek poinformował o zawieszeniu w czynnościach służbowych kierownika żłobka. Opiekunowie odpowiedzialni za incydent zostaną zwolnieni z pracy. Do podobnej sytuacji doszło wczoraj w Augustowie. 5-letni chłopiec samodzielnie opuścił przedszkole. Opiekunowie zorientowali się, że dziecka nie ma, dopiero gdy przyszli po niego rodzice. Dziecko zostało znalezione przez policję. Kolejna groźna sytuacja na granicy z Białorusią. Kilkudziesięciu migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę w okolicach Dubicz-Cerkiewnych. Rzucali kamieniami w polskie patrole, mówi Katarzyna Zdanowicz ze Straży Granicznej. Cudzoziemcy do granicy zostali przywiezieni przez służby białoruskie. Część osób z grupy wycofała się na Białoruś, pozostali przekroczyli granicę, przecinając jeden z elementów bariery. W trakcie tego zdarzenia rzucano kamieniami w polskie patrole. Większość osób została zatrzymana od razu na pasie drogi granicznej. Poszukujemy z tej grupy 6 osób. Cudzoziemcy pochodzili z Afganistanu, Etiopii i Erytrei. W nie daj doby Straż Graniczna na Podlasiu odnotowała ponad 130 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od początku roku takich incydentów było już ponad 21 tysięcy. Coldplay zaczyna bicie historycznego rekordu. Wieczorem pierwszy z 10 koncertów na słynnym londyńskim stadionie Wembley. Takiej serii nie miał jeszcze żaden artysta. W ten sposób kończy się wielkie tournée. Trasa, podczas której zespół podkreślał wagę ekologii. Adam Dąbrowski. 12 milionów widzów, 43 kraje, w tym Polska. Monumentalne tournée i monumentalne zwieńczenie w mieście, gdzie ponad ćwierć wieku temu zespół powstał. Publiczność to część show. Mam nadzieję, że ludzie są szanowani. Nikt ich nie ocenia. Chris Martin i spółka biją tym samym rekord. Taylor Swift oraz Take That. Oni wystąpili na Wembley 8 razy. Tak kończy się tournée ekologiczne, bo środowisko to dla zespołu ważna sprawa. Przed trasą rozmawialiśmy z wieloma ekspertami, dali nam świetne rady. Efekty? Konfetti ulega naturalnemu rozkładowi, fajerwerki są przyjazne środowisku. Co więcej, podłoga stadionu będzie kinetyczna. To oznacza, że tańczący i skaczący fani wyprodukują energię elektryczną. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

Dziś 67. lista, jej część zasadnicza rozpocznie się chwilę po godzinie 20. Wcześniej poczekalnia, tutaj się nic nie zmienia w tym rozkładzie jazdy. Zmieni się natomiast prowadzący listę na kolejne dwa wydania. Za tydzień Mateusz Tomaszuk, już teraz zapraszam na spotkanie z Mateuszem. No i polecam oczywiście dzień wcześniej 500. wydanie audycji Off Control, bo z tego co wiem szykuje się niezła radiowa feta. A o tym, kto za dwa tygodnie siądzie tutaj w piątek wieczorem na tym krześle, nie powiem. Uciekam na urlopowy odpoczynek, stąd te roszady w liściastym grafiku. Tradycyjnie, jak co piątek, podam namiary tutaj do studia. Mail lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl, numer telefonu bez zmian, 2 2 7 3. Myślę, że słuchacze trójki znają go na pamięć o każdej porze dnia i nocy. 2 2 7 3. Jeżeli social media, to oczywiście trójka, Polskie Radio i Gdzie Grabek mówi dzień dobry. Jeżeli social media, to też fanpage Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. To oficjalny fanpage tej audycji. Pierwsza Trójka, myślnik słuchacze. Słabiutko w wakacje z kontaktem z waszej strony, drodzy słuchacze, ale przecież dzisiaj można to wszystko zmienić. Zmienić też możecie miejsca piosenek na liście, oczywiście głosując na nie, a to serdecznie, serdecznie polecam, polecam cały czas. A kto dziś wygra? Kto zdobędzie złoto? Kto będzie miał jedynkę na podium? No, proszę o cierpliwość przy radiu, do godziny 22 wszystko się wyjaśni. W każdym razie tydzień temu tak brzmiało na szczycie listy. Znamy się od 5 minut, a już dobrze o tym wiem. To jak patrzysz na to wino, zdradza co ode mnie chcesz. Pojedziemy dziś do Tokio i zagramy w kalambury. Pojedziemy dziś do Chin, będę burzył z tobą mury. Nakręcimy z tego film, będę twoim reżyserem. Koleżanki będą złe, nie przyjadą na wesele. Chciałbym z tobą palić fury, awionetki robić dwie. Wejść na dach Pałac Kultury i po linie spuścić cię. Barney mi utwór Tokio. Tydzień temu zdobył złoty medal i pierwsze miejsce 66. notowania listy przebojów programu Pierwsza Trójka. No i to jak na początku u nas bywa, mamy 13 minut po godzinie 19. Archiwum listy przebojów programu trzeciego. Dziś w połowie smutne, a w połowie wesołe. Zaczynamy od tej tragicznej wiadomości. Z wczoraj w wieku 66 lat zmarł wybitny Stanisław Sojka. Piosenek w historii listy podpisanych jego imieniem, czy to gościnnie, czy to z różnymi zespołami, czy to w cudzych kompozycjach, było naprawdę wiele. My dziś wrócimy do notowania numer 1581. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Wraca moja myśl, w marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo, bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc z niej wspomnieniem dalej trwa. Tam każdy

thought that we were still soulmates, but I'm still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. Chappell Roan, The Subway, jako jedna z czterech nowości w dzisiejszej poczekalni. Kolejna z nich na 49. Tu już polskie podwórko i Skubas na dystans. Wolę cię kochać na dystans. Tęskni za ciała teksturą i za tym słodkim zapachem, co z dreszczem płynie pod skórą. Wolę cię kochać na dystans, choć oczy smutno bezsenne, mimo tabletek i zaklęć. Mówią, że z czasem to przejdzie, to się znowu skończy źle, ale ty zawołasz mnie, choć na karku zimny dreszcz. Jestem gotów, poplątanych myśli las, tyle w nas ukrytych ran, ale jeśli dasz mi znak, jestem gotów. Wolę cię kochać na dystans, bez obaw, że serce wybuchnie, kiedy się znów do mnie zbliżasz, ze śmierci mdłym pocałun. Chłopak z gitarą, ale też czasem z gramofonami. Tutaj z gitarą na dystans, Skubas na 49 jako nowość. To jest poczekalnia do godziny 20 do 67 notowania. Zuta Brassers, co za stan? 14 na dół na 48. Z jednej strony Zuta, z drugiej Brassers, co za stan, 14 na dół. Tradycyjnie urlopowicze, proszę dać znać, gdzie dzisiaj lista jest słuchana. Lista @polskieradio.pl, social media trójki, zaraz tam zajrzę, ale póki co przedstawię kolejne nagranie. Warszawskie kombo taneczne, Pamiętam twoje oczy, 5 na dół na miejsce 47. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę, ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne, tak jakby to było dziś. Minęło wiele już lat, lecz został wspomnień tych ślad. A choć przez długie te chwile kobiet już tyle do mnie szło, dziś nie znam żadnej z nich, nie wracam myślą do kochanek mych. pomogło, choć miałby mi 100. Lecz to wszystko nie to. Twych przenajsłodszych pieszczot nigdy, przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących, ni słów miłością tchnących. Pamiętam twoje oczy dzikie z rozkoszy nieprzytomne, rozwarte i ogromne. Tak jakby to było dziś. 19.31 na naszym zegarze, warszawski kombo taneczny, a na Facebooku trójki, no tak, oczywiście temat jeden. Państwo dzielicie się w komentarzach wspomnieniami z koncertów czy fotografiami płyt Stanisława Sojki. Zawsze tymi wspomnieniami można podzielić się też przez telefon. 2 2 i 7 3. A na 46. Madonna, 14 na dół. Powiem szczerze, że kibicowałem i w dalszym ciągu kibicuję tej piosence, ale jakoś słabo. 14 na dół, gone, gone, gone i Madonna na naszej liście. 2 2 7 3, tak jak mówiłem, można powspominać, no bo jak nie wspominać tak wielkiego artysty, jakim był Staszek Sojka. 45, kolejny spadek, to 10 pięter, Zuta i Jaco Brango. Utwór zatytułowany jest Nie to nie. Że razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje. I to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwycam. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze. Nie wiesz, jak mogłeś się tak wygłupić. Z takim tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to nie. Lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka, w każdy piątek między 19 a 22. Jesteśmy w poczekalni, przed nami kolejna nowość, Natalii Bergman, Lonely Road 44.

Was there an undertone when I pulled you close? And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my lovers. Summertime, summertime, summertime, it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream. Now you're washing over me. Summertime, summertime, summertime. Ooh, yeah. Do you feel it too? Summertime Blue, John Legend, Norah Jones na miejscu 41, a na 40 najwyżej notowana nowość w dzisiejszej poczekalni. Aleksander Szalonek, Płyń. Wokalista, kompozytor, tekściarz, muzyk Aleksander Szalonek i jego nowa propozycja Płyń jako najwyżej notowana nowość na miejscu 40 w dzisiejszej poczekalni. Poczekalni do 67 notowania naszej listy. Na 39 Sway, Dancing with the Europeans, premiera płyty Coraz bliżej. Przypominam, że już od 45 minut można głosować i polecam serdecznie tę zabawę na naszej stronie, stronie Trójki, zakładka Lista Przebojów. Wybieramy, przebieramy, zaznaczamy, no i bawimy się w listę w każdy piątek. A teraz Can You Hear Me? Emmy McDonald pyta na 38. Pan Robert dzisiaj w pracy, pani Krystyna z panem Andrzejem w drodze na urlop. Pan Andrzej dzieli się fotografiami swoich płyt z autografem Stanisława Sojki, a to na trójkowym Facebooku. A co na liście? Na liście 37 w poczekalni. Wolf Alice, The Sofa. Just let me lie here on the sofa and put the reruns on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now, and I'm not ashamed to say I can be happy, I can be sad, I can be a but I am mad. I wanna settle down. No, zmieniła się muzyka Wolf Alice przez te kilka płyt, teraz bardziej nastrojowo, a przecież na początku zaczynali z pazurem. Dziś premiera nowej płyty, a my The Sofa na 37 sobie słuchamy w poczekalni do 67 notowania naszej listy. 11 minut do 20. Jan Timmer, Gorilla, Tranzystory, 9 do góry, 36. Spula kręci się, muzyka z taśmy, to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości zrobią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zły kabli i